A++ za 4999 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Philips. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 10, czwartek, 9 listopada, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. To nie był spokojny poranek na drogach południa kraju. W tym serwisie o dwóch wypadkach i poszkodowanych w nich dzieciach. Kreml potwierdza jutro rozmowy prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Na warszawskim lotnisku Chopina właśnie zakończył się specjalny poranek radiowej dwójki promujący nowy cyfrowy kanał Polskiego Radia. 5 osób, w tym 3 dzieci, ucierpiało w wypadku szkolnego autobusu w małopolskim Pcimiu koło Myślenic. Bus przewożący dzieci zderzył się z samochodem osobowym, mówi starszy kapitan Sebastian Woźniak ze Straży Pożarnej. Busem podróżowało 7 osób. Dwóm dzieciom pomoc została udzielona na miejscu zdarzenia, natomiast jedno dziecko oraz jedna osoba dorosła została przetransportowana do szpitala. Na miejscu nie ma już większych utrudnień w ruchu, ale to nie jedyne podobne poranne zdarzenie. Również 2 dzieci i 3 osoby dorosłe zostały ranne w wypadku 2 aut osobowych w Woli Batorskiej koło Wieliczki. Strażacy, aby wyciągnąć zakleszczonych w pojazdach poszkodowanych, musieli użyć specjalistycznego sprzętu. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja apeluje o ostrożność, bo warunki na drogach mogą być zmienne. Do gdańskiego naftoportu dotarł tankowiec z ropą ze Stanów Zjednoczonych grupy Lotos. Na pokładzie 78 tysięcy ton surowej ropy. Statek został załadowany w Teksasie. Wkrótce rozpocznie się wypompowywanie ropy, wyjaśnia Jan Milczewski, kierownik bazy paliw naftoportu. Podłączymy ramiona przeładunkowe i rurociągiem o średnicy 1200 mm będziemy tą ropę tłoczyć do zbiorników Lotosu. Ile trwa tłoczenie takiej ropy z tego statku? Główna rata trwała około 16 godzin, w tym przypadku nawet mniej, będzie około 14 godzin. Później rozpoczyna się procedura koł, potrwa jakieś dodatkowych 4 do 6 godzin. A to nie pierwszy transport tego typu. We wrześniu grupa Lotos sprowadziła ropę z Kanady, wcześniej testowano ropę z Iranu. W październiku przypłynął tankowiec z amerykańską ropą dla PKN Orlen. Kreml potwierdza. Jutro dojdzie do rozmów prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Władimir Putin i Donald Trump spotkają się w Wietnamie na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. O takie spotkanie zabiegała administracja Białego Domu, jednak do tej pory odpowiedź Kremla była lakoniczna. Słyszymy oświadczenia Donalda Trumpa w tej sprawie i Władimir Putin jest gotów do rozmów, informował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Dopiero najbliższy doradca prezydenta Rosji, Jurij Uszakow, rozwiał wątpliwości, stwierdzając, że wszystko jest już ustalone oprócz konkretnej godziny spotkania. Według jego wiedzy rozmowa Władimira Putina z Donaldem Trumpem odbędzie się 10 listopada w Wietnamie. Z dokumentów Kremla przygotowanych dla dziennikarzy wynika, że Władimir Putin tego dnia spotka się też m.in. z prezydentem Filipin, premierem Japonii i przywódcą Chin. Kreml potwierdził również, że w trakcie bezpośrednich rozmów przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych najważniejsze będą 3 tematy. Załagodzenie dwustronnych sporów i zadrażnień, walka z terrorystami w Syrii oraz przeciwdziałanie kryzysowi na Półwyspie Koreańskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Na warszawskim lotnisku Chopina właśnie zakończył się specjalny poranek radiowej dwójki promujący nowy cyfrowy kanał Polskiego Radia. 11 listopada w Święto Niepodległości wystartuje Polskie Radio Chopin. W całości poświęcone muzyce klasycznej. Tymczasowe studio dwójki na lotnisku Chopina chętnie odwiedzali pasażerowie. Jechałam ostatnio taksówką i pan taksówkarz w ramach naszego przyjazdu słuchał muzyki klasycznej i szczerze powiem, że bardzo miło się jechał przez miasto. Dużo jest muzyki rozrywkowej, natomiast samej klasycznej nie ma i naprawdę muszę się naszukać, żeby słuchać. No myślę, że to jest coś innego i myślę, że może być dużo słuchaczy. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne będzie w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Lokalnie deszcz lub mrzawka, wysoko w Tatrach śnieg, w Augustowie 5 stopni, w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie i Lublinie 6, w Poznaniu 7, w Szczecinie, Katowicach, w Krakowie i Rzeszowie 8, a we Wrocławiu 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła 2 nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie.

love you so much that I have to let you go. I'll miss your touch and the secrets we both know, but it would be wrong for me to stay, and I'll just give you hope. So I pick up the pieces, I get on the midnight train. I got my reasons, but darling, I can't explain. I'll always love you, but tonight's the night I choose to walk away. I can't stop crying, I hate that I've caused you pain, but I can't deny it, I just don't feel the same. I'll always love you, but tonight's the night I choose to walk away. Darling, I can't explain. I'll always love you, but tonight's the night I choose to walk away. The Thrill of It All, najnowsza płyta Sama Smitha. Dostanie ją od nas pani Jolanta z Katowic i pani Joanna z Konina. Życzymy miłego słuchania. Tu Trójka. 12 minut po 10. Czas teraz na drużynę przedszkolaków w Trójce. I dzisiaj dzieci są jakby trochę zniecierpliwione. Wszystko muszę ci tłumaczyć. Erka, ty jesteś ciekawa. Interesuje państwa dalszy ciąg tej rozmowy? Służę uprzejmie. Dzieci wiedzą lepiej. I Kasia Stoparczyk. Co to jest telefon? A psujek. Psujek? My mamy dobry, filmowy. Nazwano go telefon, bo można telefonić. Ale on też psuje muszka i pomyślunek. Nie, posłuchaj, nie. To tylko rozmawiał z ważnymi panami po hiszpańsku. Szplawa jest poważna. Jak to rozmowa wygląda? Dobra. No to pa. A z czego się telefon składa? Posłuchaj mnie. Też się składa ze takiego guziczka, ale z minutów się składa. A czy te rozmowy są drogie? Bardzo. A dlaczego? Wszystko muszę ci tłumaczyć. Erka, ty jesteś ciekawa. A jak to się dzieje, że można przez telefon rozmawiać nawet jak ktoś jest na drugim końcu świata? Cuda. Ale na pewno się nie da dołączyć do Japonii, bo Japonia to jest na końcu świata. Co to jest Japonia? Japonia to tam, gdzie święty Mikołaj. Nie. Tak, mama mi mówiła. Na pewno nie wiedziała. Wiedziała. Japonia. Po prostu Japonia. Tak, mam rację. Bo tam naprawdę w Japonii jest Mikołaj święty. A ja chcę kampel dla Barbie. A ty co chcesz? Chcesz święty spokój. Spokój? Spokój. Do czego ci potrzebny ten spokój? Do skupienia. No bo skoro rozmawiamy o telefonie, to muszę się przecież skupić, bo o telefonie to jest bardzo trudne zadanie, prawda, Blanka? A dlaczego ludzie rozpoczynają rozmowę od takiego słowa jednego, wiecie jakiego? Halo? To jest po francusku. Ej, a posłuchajcie mnie, a wiecie jak się mówi po rosyjsku? Ja ci pokażę. A kto częściej rozmawia przez telefon? Bo gadanie to babska rzecz. Każdy o tym wie akurat. A kiedy ludzie wymyślili telefon? Jak nie było gadów. Moja mama tak mówi do Adriana. Ty gadzie mały ty. Do kogo? A, do mojego brata. To jest brzydko. Jak mama mówi, to nie brzydko. A kto wymyślił telefon? Kopernik. On nawet kulę ziemską wymyślił. Jeszcze ją podkręcił. Tak. Siu. Siu, i te stereotypy tak od dziecka i że kobiety tak dużo gadają, no naprawdę. Od Kasi Stoparczyk mam jeszcze dla Państwa zaproszenia. W najbliższą niedzielę w samo południe w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się piegowaty koncert. Ten zatytułowany Zmory i potwory. Na scenie jak zwykle pojawi się orkiestra Warsaw Camerata, no i Kasia Stoparczyk oczywiście, a gościem specjalnym tym razem będzie solista, flecista. Zapraszamy dzieci i dorosłych, 22 i 7 trójek. To od Kasi tyle, a ode mnie jeszcze zapowiedź, bo za chwilę w studiu pojawi się gość. Porozmawiamy o czytaniu. Dobry. Dzień dobry Państwu. Zapowiadany gość jest już w studiu, Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Witam Pana serdecznie. Mówimy o akcji, która mnie spodobała się wyjątkowo z racji tego, że ja gdzieś na trójkowej antenie zajmuję się sprawami wychowawczymi. Ale zaczniemy tak szerzej i ogólniej. Zaczniemy od akcji czytaj.pl, w której mieści się ta akcja, o której chcemy mówić szczególnie, czyli upoluj swoją książkę, no ale od początku. Czytaj.pl już po raz piąty. Tak, czytaj.pl już po raz piąty, bo to jest akcja, którą chyba by nie należało już nazywać nawet akcją. Akcją, my żyjemy w takim trochę świecie eventowym, jak to się ładnie w tej chwili mówi, akcyjnym i tak dalej, a to wydarzenie, bo ja bym to tak, takie rozciągnięte w czasie, będzie trwało cały miesiąc. I to jest po raz piąty. A pomysłodawcami i pierwszymi organizatorami tego jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, oraz, czyli instytucja publiczna oraz komercyjna firma Wobling. To jest taka platforma e-bookowa. I Instytut Książki od 4 lat bierze udział w tym, ale raczej brał udział w postaci no, bardzo ważnych, czyli po prostu współfinansując tą mimo wszystko nazwę to akcję. Natomiast w tym roku żeśmy postanowili z tej sfery reaktywnej przejść w sferę kreatywną. I jak to się ładnie mówi, używając takiego języka z rejestru pojęć, powiedziałbym, teologiczno-politycznych, czyli ubogacić to wydarzenie, mianowicie dodaliśmy do tego naszą akcję, która absolutnie jest kompatybilna z tą i zatytułowaliśmy ją Upoluj swoją książkę. Jest kompatybilna, ponieważ jest to połączenie, tak jak w całej akcji, w tym wydarzeniu całomiesięcznym, listopadowym, czytaj.pl. Chodzi o to, żeby książkę mieć przy sobie. Tak jest, bo książkę możemy mieć przy sobie w sposób fizyczny, tak? To znaczy możemy ją w postaci tej tradycyjnej, papierowej, książkowej, czyli to, co jest istotą jakby bycia książką, ale możemy mieć również w sferze wirtualnej, czyli w postaci e-booku czy w postaci audiobooku. I teraz rzecz polega na tym, że mamy, można by nazwać, mieliśmy, bo tego jest teraz jeszcze więcej, mianowicie przynajmniej 7 tysięcy tak zwanych darmowych wypożyczalni. Na czym to polega? Na tym to polega, że różnego rodzaju plakaty, city lighty, które są w różnych miejscach w Polsce, w prawie 500 miejscowościach, nazwijmy to, bo to są duże miasta, ale to są im małe miasta. A jakie to są miejsca? Miejsca publiczne, czyli przystanki autobusowe, tramwajowe, to są szkoły, to są biblioteki, to są restauracje. To są takie miejsca, w których mamy chwilę i w których zazwyczaj wyciągaliśmy tę książkę z torby albo spod pachy, tak, i otwieraliśmy ją. Tak, i w tych miejscach znajdują się plakaty, na których jest 12 okładek książek. W większości są to bestsellery, czyli te książki, które bardzo wiele osób czyta, z czego przynajmniej prawie połowa to są tegoroczne książki. Kolejnych 5 to są książki z ubiegłego roku i nieco starsze, bardzo różne, bardziej popularne, chociażby kryminał, ale są tam, jest na przykład literatura faktu. I otóż one się znajdują na tych plakatach, a tam jest również kod QR, za pomocą którego poprzez specjalną aplikację, nieważne jaki to jest system, czy to jest Apple'owski, czy Android na przykład, ściągamy, darmową oczywiście aplikację, ściąga się te książki i można je dowoli czytać. I można je dowoli czytać. A dlaczego mówię, że tam jest minimum 7 tysięcy miejsc do, czyli 7 tysięcy jakby darmowych pożyczalni. Ich jest już więcej w tej chwili, bo od dzisiaj właśnie można ściągać na domenie czytaj.pl ten kod, ale pod jednym warunkiem, że się wydrukuje ten plakat, powiesi się u siebie na przykład w miejscu, gdzie się pracuje, i czyli stanie się takim dodatkowym ambasadorem tego czytania. Bo tak naprawdę wypożyczalnią już jest sam ten plakat i te różne i te okładki książek, które tam są zamieszczone. No dobrze, ale przejdźmy teraz od ogółu do szczegółu, do tej specjalnej akcji, która tak poruszyła moje serce, Upoluj swoją książkę, ponieważ to jest akcja w ramach czytaj.pl, skierowana specjalnie do uczniów szkół. Tak, w zasadzie uczniowie dostają ten sam asortyment książek, natomiast rzecz polegała na tym, że myśmy postanowili dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo tak naprawdę pan premier Piotr Gliński dał na to po prostu pieniądze, a z drugiej strony poprosiliśmy o współpracę, a przede wszystkim patronat ministra edukacji narodowej i właśnie ministerstwo udzieliło nam tego patronatu. I zwróciliśmy się do prawie wszystkich szkół średnich w Polsce, czyli do liceów, zespołów szkół, techników szkół zawodowych, z których odpowiedziało pozytywnie na nasz apel ponad 1000 szkół. I w tych 1000 szkół poprosiliśmy nauczyciela jakiegoś, bądź też bibliotekarza, o to, żeby był takim patronem tej sytuacji, a młodzież poprosiliśmy o tym, żeby oni się stali ambasadorami tej naszej akcji. I ku naszemu zdumieniu zgłosiło się ponad 5000 młodych ludzi. Byliśmy przygotowani tylko na 1000, bo to jest taki pilotażowy program. I ku naszemu zdumieniu ci młodzi ludzie okazali się niezwykle aktywni, niezwykle. To po prostu, powiedziałbym, używając kolokwialnego języka, hula w tym internecie. I dowiedziałem się dzisiaj właśnie, to jest świeża informacja od dyrektora Woblinka, że w ciągu kilku pierwszych dni, to nawet chyba 5 albo 6 dni, było ponad 20 tysięcy pobrań książek. Więc no, akcja ponoć w ciągu tych kilku dni osiągnęła stan, który był miesięcznym działaniem ubiegłorocznym. Więc proszę zwrócić uwagę, jak to okazało się nośne. Dwa takie czynniki, bo mówi się o tym właśnie, dlaczego ludzie nie czytają, albo dlaczego ludzie czytają. Otóż są takie dwa wspólne mianowniki, o których się mówi. Między innymi to, że ludzie czytają, jeśli wiedzą, co mają czytać. Jeśli im podpowiemy, że z tej masy książek, które jest kilkanaście, takich, do których warto się, to nie sięgną. I drugi czynnik, ten wspólny mianownik, to jest to, badania to pokazują, że z 10 przypadków, gdy ktoś bliski czyta albo rodzina czyta, to na tych 10 przypadków w 9 sytuacjach ludzie młodzi, inni zaczynają również sięgać do książki. Więc ten przykład najbliższy jest niezwykle ważny. A ja myślę, że ta akcja Upoluj swoją książkę dodatkowo jeszcze trafiła w taką przestrzeń, w której są młodzi ludzie, czyli gdzieś ten smartfon, gdzieś ten telefon, tak, że to tak. Jest wszystko. No oni jednak są bardzo przywiązani do tych ekranów, może inaczej te ekrany i to, co jest gdzieś tam za nimi, to jest ten świat, w którym oni się poruszają bardzo dobrze, w którym oni są. No więc jeżeli mogą mieć na tym ekranie, w którym jest ich, no cały świat, to może za dużo powiedziane, ale mieć jeszcze książkę, to myślę, że to jest to. Tak, tak. Oczywiście, no, ja jestem już też z tego pokolenia, które wręcz sensualnie podchodzi do książki. Lubi jej zapach, lubi jej dźwięk przewracanych kartek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I cały czas ten papier będzie dla mnie jakby takim wyznacznikiem. No, ale nie można się obrażać na rzeczywistość, jeżeli ci młodzi ludzie to słuchają. Jeżeli ci młodzi ludzie czytają poprzez te czytniki różnego rodzaju, albo smartfony, albo słuchają. A my również słuchamy, na przykład w samochodzie, słuchamy audiobooków. Zresztą jedna z tych książek jest również w takiej wersji słuchowiska radiowego. Tu w Trójce o tym mówimy. Trójka ma ogromne zasługi i wydaje mi się nadal szła w kierunku również chociażby powieści w wydaniu dźwiękowym słynnej. Kłaniamy się Baszce Marcinik w ten sposób. No właśnie, no właśnie. Więc jeżeli jest to jest ten kanał, za pomocą którego sięgamy do tego, co jest istotą książki, a więc zaklętej mądrości, która w tych książkach jest, czasami mniejszej, czasami większej i oby jak największej, no to szukamy tych metod. Oczywiście nie demonizując je z jednej strony, ale też znowu nie popadając w jakiś samozachwyt. Natomiast ja bardzo bym chciał, żeby ci młodzi ludzie, właśnie ci, którzy są pomiędzy tym 14, 15 rokiem życia, 19, wtedy, kiedy wielu z nich odchodzi od czytania książek, niech czyta. No jeżeli muszą czytać w wydaniu wyłącznie elektronicznym, No to najważniejsze, żeby czytali. To jeszcze garść konkretów na koniec. Do końca listopada trwa to wydarzenie. Tak, do końca listopada, czyli do 30 można pobierać te 12 książek. I one można... już zostaną u nas na zawsze? No, czy musimy skończyć czytać? Niekoniecznie, tak. Trzeba, no, one przez pewien czas jeszcze tam można je, ale no niestety trzeba je przeczytać w miarę szybko. Oczywiście tu padają pytania, dlaczego to dłużej nie może trwać, dlaczego to nie może stać się pewną permanentnością, tak? No, okazuje się, że różnego rodzaju czynniki, na to by pewnie odpowiedział dobrze dyrektor Woblinka, jednak sprawiają, że ta mimo wszystko akcyjność, która się staje już też przestaje być akcyjnością, jest bardziej skuteczna. A dla nas, dla Instytutu Książki, to jest taka forpoczta do rzeczy, którą, mówiąc kolokwialnie, odpalimy 23 listopada, mianowicie wielką akcję społeczną proczytelniczą, o której mam nadzieję, że w Trójce będę miał jeszcze okazję powiedzieć. To mam nadzieję, że będzie okazja się spotkać. Upoluj swoją książkę. Informacje na ten temat też są na stronie czytaj.pl. Tak, tak, na stronie Instytutu Książki. No i przede wszystkim szukajmy tych miejsc w różnych punktach naszych miast, miejscowości. W przyszłym roku czytaj.pl również? Mam nadzieję, że tak, raczej na pewno to będzie. Natomiast w jakim wymiarze? Chciałbym, żeby on był zdecydowanie szerszy niż ten, który jest. I żebyśmy, polując na te nasze książki, znowu używam języka tym razem myśliwskiego, ale niech to myślistwo, które jest oczywiście bezkrwawe, żeby było polowaniem na naszą mądrości, na ten zespół wartości, który w książkach jest. Bardzo dziękuję. Gościem przedpołudniowym, trójkowym był dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Po walcu lub po chmurze, taką. Ach, nie mniej jednej, The Dumplings. Mamy dla Państwa zaproszenia na Teatrzyk Zielone Oko. Lubią Państwo nasz trójkowy Teatrzyk Zielone Oko? Ja bardzo. Nagranie ostatniego w tym roku spektaklu odbędzie się 10 listopada, to najbliższy piątek, o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I na pożegnanie mamy dla Państwa Teatr Wyobraźni Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły. Na scenie i przed mikrofonami wystąpią Henryk Talar, Anna Cieślak, Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc, no i uwaga, w roli dziennikarki Barbara Marcinik. 22 i 7 trójek można do nas zaprosić. Mamy kilka zaproszeń na ten ostatni już w tym roku Teatrzyk Zielone Oko. Tu trójka, 23 minuty przed 11. No to teraz jest ten moment. Panie Bartoszu, to dla pana specjalnie, bo ja już nie mogę cierpliwości nadwyrężać. Ja się teraz odrobinę wytłumaczę, no bo pan Bartosz czekał już naprawdę kilka tygodni na YouTube w do południa. Obietnica spełniona, no to teraz dla mnie Charlotte Gainsbourg. Zapraszamy do reklamy. Seba! Tak? Pozmywasz. A ja w tym czasie psa wyprowadzę. No dobrze. Jakiego psa? Nie mamy psa przecież. Ale zaraz możecie mieć, bo już jutro w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielka premiera najbardziej wyczekiwanego dodatku do gry Sims 4. Psy i koty za jedyne 119 zł w wersji na PC. Najważniejsze premiery dla graczy zawsze w Media Expert. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem alpejskie mleczko Milka ma kosztować 7,99 za opakowanie, a filet z kurczaka tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do 13 listopada. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14 minut zostało do 11. Fajny film. Pewnego razu w listopadzie nowy film Andrzeja Jakimowskiego to jedna z ostatnich polskich premier w naszych kinach. Główną rolę obok Agaty Kuleszy zagrał w nim Grzegorz Palkowski. Z młodym aktorem niezawodowym, choć znanym nam już z ekranu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Trudno było trafić na plan do Andrzeja Jakimowskiego? No właśnie, to było troszeczkę spontaniczne, no bo zagrałem w filmie u Tomka Gąsowskiego w Barażu. Tomasz Gąsowski związany od lat z Andrzejem Jakimowskim, bo komponował mu muzykę do filmów. Tak jest właśnie, no i Andrzej rozmawiał z Tomkiem i Andrzej mówi: kurczę, tak to Tomek mi to opowiadał, nie mogę znaleźć chłopaka do filmu żadnego. A Tomek mówi: a słuchaj, ja mam takiego chłopaka, bo ostatnio u mnie w filmie tam zagrał, ale że okej. No i pokazał moje zdjęcie, no i dostałem zaproszenie na zdjęcia próbne, tam było trzech chłopaków. Mieliśmy scenkę do grania Tomości Poniatowskiego i szukanie psa, w ogóle krzyki. No i po trzech dniach Andrzej do mnie zadzwonił, że fajnie wyszło, w ogóle wszystko okej i że będziemy mieli dużo pracy. No i trafiłeś w dosyć trudną, myślę, historię i trudną też rolę do zagrania. Jak się na początku z tym zmierzałeś? Zawsze mam coś takiego, że jak czytam scenariusz, to wszystko widzę sobie, układam. Najzabawniejsze było to, że jak czytałem ten scenariusz, bo większość scen się dzieje w centrum miasta, gdzie ja praktycznie codziennie przejeżdżam, przechodzę. To jest codzienność. Oczywiście w Warszawie. W Warszawie oczywiście. I jak czytałem ten scenariusz, to po prostu inaczej widziałem to centrum, całe te alei pod Rotundą, na przykład pod tym wielkim sklepem Louis Vuitton. To zupełnie wszystko inaczej to wyglądało niż jak normalnie przechodzę, prawda? I to mnie bardzo zaciekawiło w tym scenariuszu, że Warszawa może wydaje mi się zupełnie inaczej w głowie, a jak przechodzę też jest inaczej. I to właśnie było bardzo ciekawe. Bo też pewnie chodząc normalnie ulicami miasta nie zwracasz na wiele szczegółów uwagi. Tak. I jak na kręcaliśmy właśnie te sceny, to ta Warszawa zupełnie się zmieniła kompletnie. Głównie przez Marsz Niepodległości, bo niecodziennie się widzi taki widok. No ale była siła, była. Mówisz na razie o mieście, ale bardzo jest ważny twój bohater, szczególny. No tak, Mareczek jest bardzo wrażliwą osobą, spokojną. Studiuje prawo, no i teraz nie ma gdzie w ogóle pójść, na przykład na te skłoty, wszyscy go odrzucają. Pod górkę cały czas ma. Cały czas ktoś go gasi, że tutaj nie, tutaj go odrzuca. No i też ta postać po prostu cały czas dostaje. No ale też jest inny poważny problem. On jest właściwie człowiekiem bezdomnym wraz ze swoją matką. Tak, tak, dostajemy eksmisję i właśnie to jest taka tułaczka po tej Warszawie. No ciężko, bo to trzeba po prostu wierzyć, że się uda walczyć. No i tak jak właśnie było pokazane, była ta walka w tej postaci, no i na początku był taki zagubiony ten Marek. Później zrozumiał po prostu, jak działa system, jak to wszystko wygląda. Już wiedział, na kogo może liczyć, po prostu dojrzał, no. Jaki system masz na myśli? System prawny, że po prostu zastraszają ludzi, że jak nie zapłaci się na przykład za czynsz, to wyrzucam. No i to się też staje właśnie udziałem bohaterów filmu. Czy jak dowiedziałeś się, że właściwie masz główną rolę obok Agaty Kuleszy, to zestresowało cię to? Przestraszyłeś się, że oto masz grać z tak docenioną już nie tylko w Polsce, ale i w świecie aktorką? Naprawdę bardzo się ucieszyłem, bo to już nasze drugie spotkanie. Wcześniej też się spotkaliśmy przy Szczęściu Świata. Drugi raz gra moją mamę w filmie. Czyli byłeś już oswojony. Tak, no ale to drugie spotkanie było zupełnie inne. Bo to pierwsze spotkanie takie to było lżejsze, że tak powiem. mniej integracyjne, a drugie było takie, że się poznaliśmy. Praca z Agatą bardzo fajna, poczucie humoru śmiesznie na planie. Właśnie to jest bardzo ważne, żeby coś takiego było, żeby po prostu się fajnie odnaleźć, się dogadać, fajnie się pośmiać. Cieszę się z tego spotkania kolejnego. Wciąż chyba możesz o sobie powiedzieć, że jesteś aktorem niezawodowym, ale jednak ciągle grasz w filmach i ciągle już nastąpi. Tak, nie jestem zawodowym aktorem, ale jak dobrze wszystko pójdzie, to jak najbardziej tak. Co teraz się dzieje? Teraz to projekt w planach. Zdradzimy chyba te plany, to film Artysta realizowany w programie 30 minut, jeśli dojdzie do skutku. Tak, tak, jeszcze jest coś drugiego o Poprawczaku, ale to już mało wiem o tym. Na pewno będę miał wcięte na łyso. Zabawne. Czyli czekasz na kolejne filmowe propozycje. Pewnie, że tak. Tak jest. Ryszard Jaźwiński, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Ja mam jeszcze dla Państwa bilety na seansę festiwalu Kamerimicz w Oparze Nowa w Bydgoszczy. Festiwal, przypominam, rozpoczyna się 11 listopada, 22:07 trójek. Proszę dzwonić teraz, a bilety będą na Państwa czekały w czasie trwania festiwalu w recepcji festiwalowej w Operze Nowa. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wpław rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd rękuje się ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie. Deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Fingers through your hair, it's so sweet.